Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Tevbe suresi 14. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz buyuruyor ki: "Katiluhum yuazibhumullahu bi eydikum ve yuhsihim ve yansurkum aleyhim ve yeşfi sudura kavmin mu'minin." Rabbimiz emir veriyor. Biz Müslümanlara emir veriyor. Savaşın onlarla. Tüm kafirlerle, müşriklerle savaşın. Evet, savaşacağız ama yattığımız yerde, oturduğumuz yerde, koltuklarımıza kurulmuş vaziyette, kaloriferli evlerimizde, air conditionlı odalarımızda değil. Savaşın diyor. Katiluhum. Onlarla savaşın. Yuazibhumullahu bi eydikum. Allah sizin ellerinizle onlara azap versin. Sizin ellerinizle onları cezalandırsın diyor. Yattığımız yerde savaşalım, yapılsın, edilsin. Müslümanlar bir tarafta savaşıyor, burada kimsenin kılı kıpırdamıyor. Binlerce, milyonlarca Müslüman öldürülüyor, ölüyor masum insanlar. Ama kimsenin kılı kıpırdamıyor. Savaş iyidir, yapılsın deniyor ama orada kalıyor. Rabbimiz de diyor ki, sizin ellerinizle Allah onları cezalandırsın. Evet. Katiluhum yuazibhumullahu bi'eydikum. Sizin elinizle Allah onları cezalandırsın. Topa, tüfeğe, silaha sarılın. Elinizdeki imkanlar neyse onlara sarılın. Dolayısıyla yuazibhumullahu bi'eydikum. Allah sizin ellerinizle onları rezil ve rüsva etsin. Onları cezalandırmış olsun. Ve yuhsihim ve onları rezil rüsva etsin. Hor ve hakir kılsın. Ve yansurküm aleyhim ve böylece Allah yardımıyla sizi desteklesin. Ya desteklemiştir ve destekleyecektir. Kıyamete kadar da bu böyle olacaktır. Ve yesfi sudura kavmi müminim ve inananların göğüslerini de ferahlatacaktır. Rabbi Zülcelalimiz böylece. Evet, böylece Tevbe suremizin 14. ayet-i kerimesini öğrenmiş olduk. 15. ayetinde ise Rabbimiz وَيُسْحِبْ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ. Allah kalplerindeki öfkeyi de böylece gidermiş olur, yatıştırmış olur. وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ. Allah isteyen kimseye tevbe nasip eder. Çünkü Allah sınırsız bilgi sahibidir ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapar. Kafirlerle savaşılırsa müminlerin ve Müslümanların kinleri, gayızları giderilmiş olur, rahatlarlar, sükunet bulurlar. Allah onların günahlarından dolayı tevbelerini de kabul eder. Tevbeye yaklaşan kimseleri, tevbe eden kimselerin tevbesini de Allah kabul eder ve Müslümanların eliyle kafirleri de rezil ve rüsva eder. İşte okuduğumuz Tevbe suresinin 14 ve 15. ayet-i kerimelerindeki emirler bunlar. 16. ayet. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَلِيجَهُ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُوا. 16. ayet Tevbe suremizin, bakınız o da ne diyor müminlere. Ey müminim diyenler, inanıyorum diyenler, Müslümanım diyenler, Allah aranızdan cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını dost ve sırdaş edinmeyenleri bilip ayırt etmeden sizi kendi halinize terk edeceğini mi sanıyorsunuz? Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. İmtihan için bu dünyadayız. İmtihan ediliyoruz. İmtihan olunuyoruz. Öyleyse zannetmeyin ki cihad edenlerle evde yatanlar bir olmaz. Allah ve Resulünün yolunda gidenlerle kafirlerle dostluk yapan, onlara destek çıkan bir olmaz. Öyleyse biz Allah'ın bu emrine uyarak aramızdan cihad edenleri mutlaka seçecekse, tespit edecekse, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını dost ve sırdaş edinmeyenleri seçecekse, bilip ayırt edecekse, bizi de kendi halimize terk etmemiş ise, imtihan ediyorsa, mutlaka seçilecek isek, Allah'tan, peygamberden yana olan kimselerden olmaya çalışalım. Başkasını dost edinmeyelim. Allah ve Resulünün dışında başkalarını dost ve sırdaş edinmeyelim. Evet, dostumuz Allah'tır. Önderimiz peygamberdir. Liderimiz peygamberdir. Yolumuz onun yoludur. Sistem Allah'ın sistemidir demek suretiyle başka sistemlere hayat hakkı tanımayalım. Zaten Allah her şeyi biliyor. Vallahu habirun bima ta'melun. Ne yapıp ettiğimizi Allah en iyi şekilde bilmektedir. Kalplerimizdekini, gönüllerimizdekini hepsini Allah en iyi şekilde bilmektedir. Hepsinden haberdardır. 17. ayet Tevbe suresi 17. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranların Allah'tan gelen her türlü gerçeği örtbas etmelerine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini ziyaret etmek veya onarıp gözetmeye ve canlı tutmaya ne haklar olabilir? Onların hayır adına ne yaptıkları varsa hepsi boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte temelli kalıcıdırlar. Evet, müşrikler, kafirler Allah'ın mescidini iman edemezler. Allah'ın mescidini tamir edemezler. Allah'ın mescidini şeneltemezler. Allah'ın mescidine hizmet ettik diye, hadimul harameyn diye kendilerine bir hava göremezler. Çünkü kendileri de şahittir kafir olduklarına, Allah da şahittir. Kendileri de biliyor kafir olduklarını, Allah da biliyor zaten. Ulaike habitat amaluhum, onların tüm amelleri boşa gitmiştir. Ve finnarihum halidun, ve onlar ebedi olarak kalacaklardır ateşte. Kabe, Harem-i Şerif, Mekke, Medine, Peygamber Mescidi, orası da Harem-i Şerif. Allah kutsal kılmış Kabe'yi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Medine'yi kutsal kılmış. Orası da haram, orası da haram. Zaten hadis-i şerifte öğreniyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, üç mescide, üç camiye kişi arabasına binerek, atına binerek, devesine binerek ziyaret maksadıyla gidebilir. Bir Mekke, Kabe. İki Medine, Peygamber Mescidi. Üç Kudüs, Mescid-i Aksa. Bugün Yahudi çizmesi altında orası. Oraya gitme imkanımız yok. Ama bu ikisine gidebiliriz. Ziyaret kastıyla Ayasofya'ya gidilmez. Eyüp Sultan'a gidilmez. Mevlana'ya gidilmez. Masraf edilmez. Yani bu mescitleri ziyaret için kişi memleketinden masraf ederek buralara gidemez. Evet. Bu mescit, Kabe, bu Mekke mescidi kafirler tarafından onarılamaz, tamir edilemez ve orası hacılar için, umreciler için temiz hale getirilemez. Onların hakkı değildir bu, müminlerin hakkıdır bu. Ama o gün Ebu Cehil ve Ebu Leheb diyorlardı ki, biz İbrahim'in neslinden geliyoruz, İbrahim bizim atamızdır. Burası da onun yaptığı ilk mescittir, biz buranın bakımını üstleniyoruz, hacılara hizmet ediyoruz, zemzem dağıtıyoruz, yemek dağıtıyoruz diyorlardı. Olmaz diyor Allah. Bir Ebu Cehil ve Ebu Leheb veya çağdaş Ebu Leheb ve Ebu Cehiller de oranın bakımını üstlenemez. Biz hadimul harameyniz demek suretiyle, biz buranın hizmetkarlarıyız demek suretiyle oraya hizmet ettiğini iddia edemez ve bu işten de sevap bekleyemez. Çünkü onlar şahidine ala enfusihim bil küfri. Kafirliklerine kendileri zaten şahit olmuşlardır. Kendi kendilerine zaten şahittir onlar. Kendi kendilerine onlar şahitlerdir zaten. Kafir olduklarına zaten onlar şahittir. Zaten dışarıdan da biliniyor onların kafir oldukları. Öyleyse bu kafirler kalkıp da o mescidin, yani Mescid-i Nebevi'nin veya Kabe'nin biz tamirini yapıyoruz, biz hacılara ikram ediyoruz demek suretiyle oranın hizmetkarı kesilemezler. Veya yaptıkları bu işten dolayı da sevap bekleyemezler, hakları yoktur. Ebu Cehil ve Ebu Leheb Kabe'nin örtüsünü değiştiriyordu. Temizliğini yapıyordu. Hacılara zemzem dağıtıyordu o zaman. Ama Allah diyor ki, habitat amaluhum, amelleri boşa gitmiştir. Zemzem de dağıtsa boşa gitmiştir. Yemek de dağıtsa boşa gitmiştir. Sevap alma imkanı yoktur. Çünkü onlar kafirdir. Kişi Müslüman olursa yaptığı amellerden ecir alır, sevap alır. kafir kişinin hiçbir şekilde ecri ve sevabı yoktur ve olamaz. Bu dünyada böyle. وَفِنْ نَارِهُمْ خَالِدُونَ Ebedi olarak da ateşte kalacaklardır onlar. Peki kim tamir eder? Kim şeneltir Allah'ın mescitlerini? اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ فَاَسَا اُلَٰيكَ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Evet. Tevbe suremizin 18. ayeti kerimesinde Allah'ın mescitlerini kim imar eder, kim tamir eder, kim şeneltir, kim oranın bakımını üstlendiğinde, kim oraya hizmet ettiğinde sevap kazanır, onu da bu ayet bize bildiriyor. Allah'ın mescitlerini ziyaret etmek yahut oraları onarıp gözetmek, tamir etmek, canlı tutup zirvede kalmasını sağlamak ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazlarında sürekli ve devamlı olan, zekatlarını veren, Allah'tan başka kimseden korkup çekinmeyen kimselere aittir. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Doğru yolda olan, iman eden, imanının gereklerini ameli salih olarak ortaya koyan, evet, Allah'a ahiret gününe inanacak, namazlarına devamlı ve duyarlı olacak, zekatını verecek, Allah'tan başka da kimseden korkmayacak. Bu kimseler o mescitlerin tamirini veya şenelmesini veya zirvede kalmasını veya onarıp gözetmesini, canlı tutmasını becerir. Onun dışında kafir olanlar ve müşrik olanlar bu işe layık da değildir, ehil de değillerdir. Sadece Allah'tan korkacak. İşte böyle kimseler doğru yolda olan kimselerdir. Doğru yola ermesi mümkün olan kimseler bunlardır. 19. ayet. Ece'altum sikayetel hacci ve imaratel mescidil harami kemen amene billahi vel yevmil ahiri ve cahede fî sebilillah la yestavûn indallah. Vallahu la yetil kavmez zalimim. Bir tek hacılara su vermeyi ve mescidi haramı onarıp gözetmeyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda elinden gelen her türlü çabayı gösteren birinin üstlendiği görevlerle bir mi tutuyorsunuz? Ey Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler, hacılara su dağıttık diye kalkıp da kendinizi cennetlik biri mi görüyorsunuz? Ey çağdaş Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler, hacılara hizmet ediyoruz, haç mevsiminde ekmek dağıtıyoruz, su dağıtıyoruz diye kalkıp da kendinizi Müslüman mı zannediyorsunuz? Evet. Siz kendinizi iman eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bu görevler Allah katında hiç de denk değildir. Allah yaratılış gayesine aykırı hareket edenleri asla doğru yola eriştirmez. Dolayısıyla siz zalimsiniz. Siz haksızlık ediyorsunuz. Siz zulmediyorsunuz. Müslümanlara zulmediyorsunuz. Kendinize zulmediyorsunuz. Ondan sonra da kalkıp biz Kabe'nin, Mekke'nin ve Medine'nin hizmetkarıyız diye hizmet ettiğinizi söylüyorsunuz. Dolayısıyla sizin yaptığınız hizmet değildir. Habitat amaluhum, sizin amellerinizin hepsi boşa gitmiştir. Allah sizin gibileri doğru yola eriştirmez. 20. ayet. Tevbe suremizin 20. ayeti. Ellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebilillahi bi envalihim ve enfusihim اَعْزَمُ دَرَجَةً اِنَّ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Ama inanan, zulüm ve kötülük diyarını terk eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla her türlü çabayı gösteren kimselere gelince, önce inanacaksın, ondan sonra hicret edeceksin. Zulüm gördüğün, Müslümanca yaşayamadığın memleketten hicret edeceksin. İkinci özellik bu. Önce inanç, sonra zulüm ve kötülük diyarını terk etmek. Üçüncü olarak da Allah yolunda malıyla, canıyla çaba gösterecek ve cihad edecek. İşte bunlar Allah katında en yüksek dereceler onlarındır. Evet, sonunda da yine kazanacak olan onlardır. Memleketini terk etmiş, vatanını terk etmiş, doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı memleketi Müslümanca yaşayamadığı için terk etmiş. Evet, ecir bunların oluyor, mükafat bunların oluyor, kolay değil. Hicret deyip de geçmeyelim. Kim yapabiliyor şimdi hicreti? Zulüm gördüğü memleketi, Müslümanca yaşayamadığı memleketi kim terk edebiliyor? Zor, zor iş bu. Ama o gün Mekke'den hicret etmişlerdi. Hatta yolda sahabiden biri hicret ederken yakaladılar. Nereye gidiyorsun? Hicret ediyorum. Salmayız seni. Niye? Çünkü sen burayı terk ediyorsun. Malımı, mülkümü, evimi, ticarethanemi size bıraktım. Onlar sizin, ben canımı alıp gidiyorum buradan. Hayır. Cebindeki paraları da verirsen öyle salarız değilse salmayız seni. Baktı ki çaresi yok. Nesi varsa onları da boşalttı. Ve hicret etti. Bu fedakarlık isteyen bir şey. Canınla, malınla Müslümanca yaşayabileceğin bir yere göç edeceksin. Hepsini feda edeceksin. Gerekirse ölümü de göze alarak. Mal, mülk hepsi Mekke'de kalacak. Yolda soyacaklar cebindeki paranı da. Sadece canını atacaksın Medine'ye. Bu fedakarlık isteyen bir şey. Her şeyini terk edeceksin. İnanmayan hanımını, çoluk çocuğunu, akrabanı terk edeceksin. Evini, yurdunu, yuvanı, ticarethaneni terk edeceksin. Ve kendini oraya atacaksın. Kolay bir şey değil. İşte Allah da bu yüzden iman edip hicret edenlere ve Allah yolunda malıyla, canıyla cihad edenlere bu şekilde yüksek dereceler vermiştir. Gerçek kurtuluşa erenler de bunlardır diyor Rabbimiz. Evet, 21. ayet. Yübeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhu ve rızvanin ve cennetin lehum fiha ne'imun mukim. Bu şekilde iman ederek hicret eden kimseleri Allah kendi katından bir rahmet ve ebedi hoşnutluğuyla sonsuz ve devamlı nimet bulunan cennetlerle müjdeliyor bunları. Evet, Allah bunları müjdeliyor. Allah bunları kendi katından razı olduğunu bildirerek ve rahmetiyle ve ebedi hoşnutluğuyla bu nimet cennetlerine onları sokarak bunu da kendilerine bildiriyor. Sen Müslümanca yaşadın. Yaşayamadığın bölgeden hicret ettin. Bütün mal varlığını feda ettin. Canını da bu yolda feda ettin. Savaşlara katıldın. Şehit olmak için, benim yolumda öldürülmek için katıldın. Ve senin yerin ve yurdun burası da cennettir. Sen bu nimetler içerisinde ebedi olarak kalacaksın. 22. Halidine fiha ebede innellâhe indehu ecrun azîm. Ne kadar kalınacak o cennetlerde? O nimetler diyarında ne kadar kalınacak? Halidine fiha ebede. Ebedi olarak kalınacak orada. Ebedi olarak kalacakları cennetlere Allah onları koyacaktır. İnnellâhe indehu ecrun azîm. Evet. En büyük mükafat da şüphesiz ki Allah katındandır. Allah verecektir bu mükafatı ve vermiştir. Müslümanlar bu mükafatı kazanabilmek için dünyada mallarıyla, canlarıyla çalışıp cihad ediyorlar, gayret ediyorlar ve o uğurda ölüp gidiyorlar. 23. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu abaikum ve ikhvanekum evliyâ in istehabbul küfra lel iman ve men yetevellehum minkum fe ulaike humuz zalimun. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü, yani Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeyi seviyorlarsa, babalarınızı, kardeşlerinizi, dostlar ve yakınlar bilip yönetme yetkisi vermeyin onlara. Babanız da olsa, kardeşiniz de olsa, iman etmiyorsa, imana karşı küfrü tercih ediyorsa onları dost ve yakınlar bilip onlara yönetme yetkisi vermeyin. İrtibatı kesin. Sizden değilse, Müslüman değilse, Müslümanca hareketin içinde değilse yapacağınız hiçbir şey yok. İrtibatı koparacaksınız. Kardeşin de olsa, baban da olsa onları dost edinmeyeceksin. Onlara yönetme yetkisi de vermeyeceksin. Evet, Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize çok güzel şeyler söylüyor. İman ve küfür sınırını bildiriyor bize. Kime ne yapacağımızı, kime ne yapmayacağımızı bize bildiriyor. İşte 23. ayet bunlardan biri. Ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, la tettehizu abaikum ve ihvanekum evliyâe in istehabbul küfr alel iman. İmana karşı küfrü tercih ediyorlarsa, imana karşı gavurluğu tercih ediyorlarsa, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeyi seviyorlarsa, babanız da olsa, kardeşleriniz de olsa, onları dostlar ve yakınlar bilip, onlara yönetme yetkisi, idare yetkisi vermeyin. Evet. Onlara böyle bir yetkiyi vermeyin. Çünkü içinizden kimler onlarla dostluk kurarsa, bilin ki onlar yaratış gayesi dışında hareket eden kimselerdir. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Yani iman ve küfür ayrılacak. Saflar ayrılacak. Baban da olsa, kardeşin de olsa onlarla birlikte olmayacaksın. Çünkü din ayrılığı var. Sen İslam dinine mensup olduğunu söylüyorsun. Onlar ise başka bir din mensubu olduklarını söylüyorlar. Onlarla birliktelik yapamazsın, beraber olamazsın. Onlara karşı tavrını takınacaksın. Din ayrılığımız var, başka yapacağımız bir şey yok diyeceksin. 24. ayet. Evet, bugün pek çok insanın içine düştüğü büyük afetten bahsediyor. Tevbe suremizin 24. ayeti. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اِخْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Evet. 5 satırlık bir ayeti kerime ama 500 sayfalık bilgi var içerisinde. Safların düzelmesi gerektiğini, safların ayrıştırılması gerektiğini, iman ve küfür olarak neyin ne olması gerektiğini bu ayet bize bildiriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, kul, ey peygamber de, söyle, haykır, duyur bu insanlara. İn kâne âbâukum ve ebnâukum. Babalarınız ve evlatlarınız, oğullarınız ve ihvanüküm kardeşleriniz, ve ezvacüküm eşleriniz, ve aşiretüküm mensup olduğunuz oymak, kabile, ırkınız, ve envalun iktaraftumuha kazanıp biriktirdiğiniz mallar, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. Kötüye gitmesinden kaygılandığımız ticaret. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. Hoşlandığınız konutlar. İçerisinde rahat ve huzur içerisinde oturduğunuz, konforu bol olan o evleriniz. Firavun evine benzeyen o evleriniz. O döşemeleriniz ve o lükslüleriniz ve israflarınız. Evet. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Bu sayılanlar size göre Allah'tan ve onun elçisinden ve onun yolunda savaşmaktan daha sevimliyse وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِ. Tekrar başa dönelim. Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, ırkınız, üst üste kaydığınız mallarınız, kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz, ve içerisinde rahat ve huzur içerisinde okuduğunuz, razı olduğunuz meskenleriniz eğer size اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِ. Allah'tan, peygamberden ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ. Evet. Artık Allah azap buyruğunu getirinceye kadar, yani dünya ve ahirette başınıza bir bela gelinceye kadar bekleyin. Bekleyin diyor, başınıza bela gelecek. Çünkü siz babalarınızı sevdiniz, oğullarınızı sevdiniz, kardeşlerinizi sevdiniz, eşlerinizi sevdiniz, ırkınızı, cinsinizi, cibilliyetinizi sevdiniz, hoşlandınız. Üst üste malları yığmayı sevdiniz ve kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaret hanenizi sevdiniz. Onun için her şeyinizi feda ettiniz. Bu mesakinü terzavneha, bir ömür boyu kazandıklarınızı o evlere harcadınız. İçerisindeki döşemeleri senede bir değiştirdiniz. Sıvasını, boyasını değiştirdiniz. Sık sık değiştirdiniz. Evet. Oraları cennete çevirdiniz. Evlerinizi, döşemelerinizi, içerisindeki eşyalarınızı cennetteki tarif edilenlere benzettiniz. Allah ve Resulü gündeminizde yok. Allah'ın emri ve peygamberin emri hayatımızda yok oldu. Bunları sevdiğiniz onları unuttunuz. Sevmeniz gereken Allah idi. Onun elçisi idi ve o yolda cihad etmek idi. Bu üçü üzerine hayatımızı devam ettirirken diğer sayılanları da ihmal etmeyecektiniz. Ama siz bu üçünü terk ederek diğerlerine ağırlık verdiniz. Metaneti diğer sayılanlara verdiniz. Öyleyse başınıza bir bela gelinceye kadar bekleyin. Bugün Müslümanların başına gelen belalar bu yüzden geliyor. Allah ve peygamber sevgisi kalkmış kalplerden. Ev sevgisi, dükkan sevgisi, para sevgisi, makam sevgisi, ırk sevgisi kaplamış her taraflarını. Dolayısıyla İslam aleminin başına bu belalar gelmiş bugün. Kafirlerin çizmesi altında inliyor bugün Müslümanlar. Sebep? Malı, mülkü, serveti, evi, barkı, ticarethaneyi birinci sırada tuttuğu için. Allah, Resulü ve onun yolunda cihadı unuttuğu için, sevmediği için, geriye bıraktığı için. İşte bu yüzden Rabbimiz, eğer siz bu durumdaysanız, Allah, Resulü ve onun yolunda cihadı terk edip, konforlu evlerinizde, ticarethanenizde ve mallarınızın muhafazasında ömrünüzü tüketiyorsanız, aşiretiniz, kavminiz, kabileniz, ırkınız sizin için çok üstün bir şey gibi onun müdafasını yapıyorsanız, eşleriniz, kardeşleriniz, oğullarınız ve babalarınız size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimli geliyorsa, fetarabbesu, bekleyin, hatta yetiyallahu bi emri, Allah belanızı verinceye kadar. Bugün Allah belasını vermiş İslam aleminin. Yeryüzündeki Müslümanların hepsi bu işlerin içerisine dalmışlar. Ticarete dalmış, paraya dalmış, eve dalmış, konfor içerisinde yüzüyor. Gavur da geliyor, işgal ediyor. Gavur da geliyor, her taraftan gücüyle, kuvvetiyle sömürgesini kuruveriyor oraya. İşte Allah'ın belası bu. فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَتِيَ اللّٰهُ بِيَمْرِهِ Allah'ın emri gelinceye kadar, başınıza belalar gelinceye kadar bekleyin. Bugün maalesef Müslümanım diyenlerin hepsi bunlardan birine veya birkaçına takılarak veya hepsine takılmak suretiyle Allah'ın yolundan çıkmış. Allah sevgisini, peygamber sevgisini, Allah yolunda cihat gayret etme sevgisini unutmuş. Dolayısıyla başına belalar da böylece gelmiş olacak. Vallahu la yehdil kavmel fasikîm. Allah kendi yasalarını çiğneyenleri asla doğru yola iletmez. Sen Allah'ın yasasını çiğnersen, Allah'ın emirlerine karşı gelirsen, onun emrine itaat etmez de hayatını evle, ticarethaneyle, dükkanla, tezgahla, çolukla, çocukla, hanımla geçirmeye çalışırsan, kabile üstünlüğüyle hayatını sürdürmeye çalışırsan yapılacak hiçbir şey yok. İşiniz bitmiştir. Allah'tan başınıza gelecek belaları bekleyin. İşte bugün değişik felaketler insanların elleriyle yaptıkları yüzünden geliyor. Bir başka ayette Rabbimiz öyle buyuruyordu ya. Zahara el fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydinnas. İnsanlar ne ederlerse kendilerine ediyorlar. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına belalar geliyor. İşledikleri günahlar yüzünden Allah başlarına belalar ve musibetler getiriyor insanların başına. İşte siz de dünyaya kazık çakar gibi, dünyayı ebedi olarak kabul eder gibi bağlanır iseniz, dükkana, tezgaha, ticarethaneye, eve, ev eşyasına, kadına, oğula ve eşe sarılır iseniz, Allah'ı, Resulünü ve Allah yolunda cihadı unutursanız, başınızdan böyle belalar eksik olmayacaktır. Vallahu la yehdil kavmel fasikîn. Allah kendi yasalarını çiğneyenleri asla doğru yoluna iletmez. İşte okuduğumuz iki ayeti kerime, Tevbe suremizin 23 ve 24. ayeti kerimeleri. Evlerinde tefsiri olanlar baksınlar. Birkaç tefsire baksınlar. Mevdudi'nin tefsirine baksınlar. Seyyid Kutub'un tefsirine baksınlar. Elmalı'nın tefsirine baksınlar. Ellerinde hangi tefsir varsa ona baksınlar. Daha geniş malumatı oradan öğrensinler. Biz burada vaktimiz nispetince bu ayetleri size söylemeye, aktarmaya, geniş bir şekilde meal vermeye çalıştık. Evet. Tevbe suresinin 23 ve 24. ayetleri. Bugünkü Müslümanların, Müslümanım diyenlerin düştükleri çukurdan bahsediyor. O çukurdan çıkmamız lazım. Silkinmemiz lazım. Harekete geçmemiz lazım. Müslümanız diyenler bu iki ayeti karşılarına asmalı, her gün görmeli, her gün okumalı, her gün anlamını düşünmeli, taşınmalı, ne yapacaksa onu yapmalı. İşte bu yüzden bu ayet de unutulan, ihmal edilen, gözden kaçan ayetlerden. Tevbe suresi 23 ve 24. Evet, 25. ayet. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَس۪يرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِر۪ينَ Gerçekten de Allah sayıca az olduğunuz zaman pek çok savaş meydanında da ve Huneyn gününde de size yardım etmişti. Huneyn'de Müslümanlar ordularının sayısının çok olduğuna güvenerek bu orduyu kimse mağlup edemez demişlerdi. Allah yine yardım etmişti ama yardım Allah'tan olacak. Silahtan yardım beklenmez. Askerden yardım beklenmez. Allah yardımını keserse hiçbir şeyin faydası olmaz. Allah yardımını gönderirse askerin az da olsa, düşman askerinin üçte biri kadar da olsa Allah'ın yardımıyla mutlaka talip gelirsin ve geleceksin. İşte Allah Müslümanlara Hazreti Adem'den itibaren her dönemde ve her zamanda yardım etmiştir. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَس۪يرًا Evet. Pek çok savaş meydanında, pek çok bölgede ve yerde, pek çok darda kaldığınız zamanlarda Allah yardım etmiştir. Kime? Kendi başına İbrahim Aleyhisselam'a yardım etmiştir. Nemrut bir devlet olarak İbrahim'in hakkından gelemeyince ateşe atmaya karar veriyor ve ateşi atacak. Kendi başına İbrahim kimsesi yok, yardımcısı yok, ümmeti yok, toplumu yok ama Allah ateşe emir veriyor. Günlerdir, aylardır yanan o ateşe emir veriyor. İbrahim'i yakma. Ateş Allah'ın emrini tutuyor, güllük gülistanlık oluveriyor. Allah yardım eder mi? Tek kişi olsa yine yardım eder. Ya iki kişiye? Yine yardım eder Allah. Bakıyoruz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir. Mekke meclisinden karar çıkmış. Muhammed'i bu gece evinin etrafını 40 tane ayrı kabileden eşkıya ile donatacaksınız. Sabahleyin çıkarken 40 kılıç darbesiyle öldürülecek. Program bu. Kanun böylece çıkmış. 40 tane eşkıya evinin etrafını çepeçevre kuşatmış. Allah da vahiy ile bildirmiş. Ey Muhammed, bugün hicret edeceksin. Evinden çık, Yasin suresini okuyarak Ebu Bekir'in evine git. Oradan da Medine yolunu tut. O kafirlerin hepsi, 40 kişinin hepsi uyuyakalmışlar. Veya görmemiş. Allah göstermemiş onları. Evinden çıkmış, Yasin suresini okuyarak onların yüzüne üfürerek ve toprak saçarak Ebu Bekir'in evine, oradan da çıkmış saklandıkları mağaraya. Allah yardım etti, bulamadılar, öldüremediler. 40 tane kılıç darbesiyle öldüreceklerdi, mümkün olmadı. Sabah olunca kalktılar, baktılar ki yataktan Hazreti Ali kalkıyor. Acayip dediler, nasıl oldu bu iş? Nerede? Yok, gitti diyor. Hazreti Ali gittiğini söylüyor, bakıyorlar, arıyorlar, tarıyorlar, yok. Hemen o günkü Mekke Emniyet Amirliği'nde anons ediliyor. Yok, kaçtı, kayboldu. Kim yakalarsa 100 deve verilecek. İyafet uzmanları çağrıldı. Ayak izlerinden insanların nereye gittiğini, geldiğini bilen bir ilim dalı. Bugün böyle bir ilim dalı yok. Giden hayvanın ayak izinden erkek mi dişi mi olduğunu, hamile mi olduğunu, yaşını dahi bilebilecek bir ilim dalı. O gün Arap toplumunda varmış. Hemen o uzmanlar getirildi. Peygamberimizin evinden yaya olarak çıkıp gittiğini, Ebu Bekir'in evine kadar vardığını, oradan develere binerek saklandıkları mağaraya kadar geldiklerini tespit etti bu iyafet uzmanları. Ve o gün raporu verdiler. Şu andan itibaren iz kayboldu. Bu adamlar buradan ya uçtular ya yerin dibine batırıldılar. Bu rapor. Raporun son cümlesi bu. Buraya kadar geldik. Şu mağaraya girmiş olabilirler mi? Buraya saklanmış olabilirler mi? Bir de buraya bakalım dedirtmedi Allah onlara. Diyemediler. Neticede geri döndüler, geldiler. Onlar geri dönünce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir de yine yollarına devam ettiler. Allah yardım eder mi? İki kişi olursa eder. Üç beş kişi olursa yine yardım eder. Ashab-ı Kehf, Dakyanus zamanındaki saraydaki 5-6 tane genç delikanlı. İman ettikleri için kendilerine idam cezası verildi, ölüm cezası verildi, hapis cezası verildi. Ama netice kurtuldular, kaçtılar. Ne oldu? Allah onları da korudu kafirlerin zulmünden. 300 küsur sene onlar mağarada Allah tarafından uyutuldular. Allah dilerse 313 kişiye de yardım eder mi? Eder. Allah dilerse bir kişiyle binlerce kişi de olsa fark etmez, yardım ediyor. İşte Huneyn gününde de bozguna uğramışlardı Müslümanlar. Allah orada da yardım etmişti. Adetlerinin çokluğuna güvenmişlerdi de o gün Allah onlara da yardım edivermişti. Ve zâkat aleykümül ardu bimâ rahubet. Evet. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti o gün. Yeryüzü çok geniştir ama dar geliyor. Niye? Sıkıntı var. Düşman güçleri her bir taraftan kuşatmış. Asker bozguna uğramış. Sıkıntı. Dolayısıyla size yeryüzü bol olmasına rağmen o gün dar gelmişti. Sümme velleytum müdbiriyim ve arkanızı dönüp geri kaçmıştınız, geri çekilmiştiniz. Ama Allah yardım edecek ya. İşte 26. ayet. Sümme enzelallahu sekinetehu ala rasulihi ve alel müminin. وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَزَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِر۪ينَ Bunun üzerine Allah elçisinin ve inananların işlerine katından bir sükunet ve emniyet indirmiş, görmediğiniz ordularla yardım etmişti de böylece Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri azaba uğratmıştı ki gerçekleri örtbas edenlerin cezası da böyledir zaten. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de bize bu gerçeği bildiriyor. Siz Müslüman olursanız, siz savaşa çıkar iseniz Allah size yardım edecektir. Görmediğiniz ordular gönderecektir size. Bunlar melek ordularıdır. Bunlar rüzgar ordusudur. Bunlar kafirlerin kalbine gönderilen korkudur. Evet, Peygamberimiz ne buyuruyordu? Bir aylık yoldan korku salarım ben diyor. Kafirler benim geleceğimden korkarlar. Benim adımı duyunca korkarlar onlar. Zaten savaş başlamadan önce psikolojikman korkuyla işleri bitiyor. Sonra savaşta da Allah gözle görülmeyen melekler takviye ediyor. Bedir'de öyle, Uhud'da öyle. Allah melekler gönderiyor. 1000 melek, 3000 melek, 5000 melekle Müslüman ordularını takviye ediyor. Müslümanlar onları görmüyorlar ve galip geliyorlar. Allah'ın yardımıyla oluyor bu iş. Evet, şeytan görmüştü de ben sizden uzağım demişti. Önceki derslerimizde geçmişti. Evet, şeytan ne diyor? Ben sizden uzağım. Ben size yardım etmem, sizi desteklemem. Çünkü sizin görmediğiniz melek ordularını görüyorum ben. Müslümanları desteklemek üzere Allah melek ordularını göndermiş. Dolayısıyla ben onları görüyorum. Bu sebeple ben size yardım etmem. O orduların karşısında hiçbir ordu dayanamaz diyordu. Şeytan gerçeği gördüğü için o esnada öyle diyordu. Ama ondan evvel arkanızdayım, destekçiniz benim. Sizin gibi bir orduya karşı gelemezler. Siz Müslümanların kafatasında şarap içeceksiniz. Dansöz oynatacaksınız diyordu. Ama orada melekleri görünce şeytan vazgeçivermişti. İşte Rabbimiz yardımıyla, desteğiyle her an Müslümanların yanındadır. Dolayısıyla gözle görülmedik ordularla Müslümanları destekler, kafirleri de azap eder. Zaten kafirlerin cezası da böyle azaptır. Böylece bugünkü dersimizde de Tevbe suremizin 14. ayeti kerimesiyle 26. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Tevbe suremizin 27. ayet-i kerimesinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.